कंवल के जाने के बाद अब्दुल्ला कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसने सर उठाकर बाहर की तरफ देखा। फौरन ही उसका खादिम खास मुस्तैदी से चलता हुआ उसकी खिदमत में हाजिर हो गया। आका ने याद किया है, तुम बारगाह आतियत के कुदसियों की खिदमत में मेरी दरखास्त भिजवाओ, मैं हाजिरी का इज़्ज़न चाहता हूं। खादिम ने अज़बात में सर हिला दिया मगर वो गया नहीं, खड़ा रहा। वो इंतहाई मिजाज शनास खादिम था, उसे अंदाजा था कि उसके आका की बात अभी पूरी नहीं हुई है। साथ में उम्मे मौजमा से इजाजत लो, मैं और मलिका कदम बोसी के लिए हाजिर होना चाहते हैं। जन्नत की इस दुनिया में इस लकब की मिस्ताक कई खवातीन थीं। खादिम खास ने सवालिया अंदाज में अब्दुल्ला की तरफ देखा। अब्दुल्ला से निगाहें मिली तो उसने निगाहें झुकाते हुए कहा, उनकी खिदमत में भी पैगाम भेज दिया जाएगा। नजर मिलते ही उसे मालूम हो गया था कि उम्मे मौजमा से इस वक्त मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। अब्दुल्ला कुछ और सोचते हुए बोला, मलिका को भी पैगाम भेजो, वो फौरन मुझसे मिलने के लिए आए। और हां, मैं सरदार यूसुफ से भी मिलना चाहूंगा, वक्त मैं बाद में बताऊंगा। हुक्म की तामील होगी आका, कुल तारीफ हमारे रब के लिए है। इस जुमले के साथ खादिम ने बहुत खूबसूरत तरीके से रुखसत होने की इजाजत ली थी। अब्दुल्ला ने भी जवाब में कहा, इसमें क्या शक है कि कुल हम्द, कुल सना और कुल तारीफ मेरे रब के लिए है। खादिम उल्टे कदमों चलता हुआ वापस लौट गया। उसके जाने के बाद अब्दुल्ला फिर सोचों में गुम हो गया। उसका खादिम उसका इंतहाई मिजाज शनास था, उसे अंदाजा था कि इस वक्त अब्दुल्ला की क्या कैफियत है। उसने खुदा की हम्द करते हुए अब्दुल्ला को तवज्जो दिलाई थी कि अल्लाह की बेपनाह इनायात उसके हाल पर हैं। उसने जिस आसानी से बारगाह अहदियत में हाजिरी की इजाजत तलब कर ली थी, जो बहुत से अहले जन्नत के लिए ख्वाबो ख्याल की बात थी, उसी तरह सारा अलैहिस्सलाम से इतनी आसानी के साथ मिलने की इजाजत मांगना भी इस बात का बयान था कि खुद अब्दुल्ला की क्या हैसियत है। खादिम ने खुदा की हम्द करके ये तवज्जो दिलाई थी कि जिस रब ने ये सारी इनायात कर रखी है, उसी से मजीद मेहरबानी की तवक्को रखनी चाहिए। हकीकत उस वक्त ये थी कि अब्दुल्ला के सामने एक बड़ा चैलेंज था जो उसे पूरा करना था। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, जो वो कर सकता था उसे करना था, जो दूसरों से मदद की जरूरत थी वो उनसे लेनी थी, और जहां कोई कुछ नहीं कर सकता था वहां आखिरी चारा ये था कि आलम के परवरदिगार की बारगाह में पेश हुआ जाए, जो किसी मदद के बगैर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अब्दुल्ला ने यह सब कुछ करने का फैसला कर लिया था। इस फैसले के बाद वो मुतमईन हो गया था। उसके बाद वो खुदा की हम्द, तस्बीह और तारीफ में मशगूल हो गया। खुदा की याद अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नेमत थी। जन्नत में आने के बाद अहले जन्नत के लिए गैब के पर्दे उठ चुके थे। वो अपने मालिक की अजमत के जहूर को हर लम्हा अपनी आंखों से देखते थे। गैब के उस पर्दे के उठने के बाद खुदा की याद महज लफ्जी अमल नहीं रहा था, बल्कि एक अजीम हस्ती के जमाल व कमाल को अपनी आंखों से देखकर उसे दाद देने का अमल था। खुदा की ये याद अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी नेमत थी। ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसका खादिम उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, आका मलिका तशरीफ ला रही हैं। अब्दुल्ला ने सर उठाकर देखा तो खादिम के पीछे अब्दुल्ला की बीवी नाइमा आ रही थी। नाइमा की शख्सियत की खूबसूरती और दिलकशी, बागपन वो रानाई को बयान करने के लिए शायद कोई अल्फाज इंसानी लुगत ने ऐजाद नहीं किए थे। उसे देखकर अब्दुल्ला के महसूसात में खुशगवार तब्दीली आई, मगर उस वक्त नाइमा के गैर मामूली हसीन चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। अब्दुल्ला ने जिस तरह उसे फौरी तौर पर बुलाया था, पहले कभी इस तरह नहीं हुआ था। करीब पहुंचकर नाइमा ने झुककर अब्दुल्ला के हाथ की पुश्त पर बोसा देते हुए कहा, मेरे सरदार का इकबाल हमेशा बुलंद रहे, आपने याद किया तो मैं फौरन हाजिर हो गई। नाइमा खड़ी हुई तो अब्दुल्ला ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बराबर रखी हुई एक शाहाना नशिस्त पर उसे बैठने का इशारा किया। इसके साथ ही उसने खादिम से कहा, मलिका की मदाराहत की जाए। अब्दुल्ला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि खुदाम हाथों में अनवाओ अकसाम के खाने पीने की अशिया खूबसूरती से सजाए हाजिर हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे वो पहले ही इस हुक्म के मुंतजर थे। कुछ ही देर में वो लज्जत काम व दहन का सामान उनकी खिदमत में पेश करके रुखसत हो गए। साथ ही खादिम खास भी रुखसत हो गया। उसके जाते ही अब्दुल्ला ने नाइमा को देखकर बदले हुए लहजे में कहा, मेरी जान आजकल क्या खा रही हो कि दिन बदन इतनी हसीन होती जा रही हो। خادم کے جاتے ہی عبداللہ محبت کرنے والے شوہر کے روپ میں آ گیا۔ نائمہ نے بھی آداب و القاب کے بجائے اس کا نام لیتے ہوئے کہا، عبداللہ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے تو یقیناً مجھے نہیں بلایا ہے، یہ بتائیے کہ بات کیا ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہوا ہے جو مجھے فوراً بلوایا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نائمہ کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ اس کے لیے اس طرح بلایا جانا ایک اچھمبے کی بات تھی۔ میری جان اتنی سنجیدہ مت ہو، جنت میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ پریشانی کی بات تو یقیناً کوئی نہیں ہوتی، مگر مجھے حیرانی ضرور ہے، سب خیریت ہے؟ ابھی نائمہ کی آواز کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خادم خاص کی آواز آئی، آقا میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آ جاؤ۔ عبداللہ کی اجازت کے ساتھ ہی خادم حاضر ہو گیا اور آتے ہی کہا، ام معظمہ نے حاضری کی اجازت دے دی ہے، وہ یاد کر رہی ہیں، تم روانگی کا انتظام کرو۔ یہ سنتے ہی خادم واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی عبداللہ نائمہ سے مخاطب ہوا، ہم اماں سارا کے ہاں جا رہے ہیں۔ ارے اس لیے بلایا تھا؟ یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتے، میں کچھ اہتمام کر کے تو آتی۔ تم کسی اہتمام کے بغیر بھی بہت بہت کمال لگتی ہو۔ بھائی اماں سارا کے پاس جانے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ میں تو تیار ہو کر ہی جاؤں گی، آپ بس دو منٹ رکیں۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ اپنی نشست سے اٹھ گئی اور رہائشی حصے کی طرف جانے لگی۔ عبداللہ نے پیچھے سے آواز لگائی، پوچھو گی نہیں کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ یہ راستے میں بتا دیجئے گا۔ عبداللہ اس کا مسئلہ سمجھ سکتا تھا، وہ اپنے لباس اور زیور کو اعلیٰ ترین سطح پر لائے بغیر وہاں جانے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ سارا علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھیں، ان کی شخصیت، جمال اور وقار کا ایک ایسا سنگم تھی جس کا کوئی دوسرا نمونہ جنت کی بستی میں کم کم ہی پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہونے کے علاوہ ان گنت انبیاء کی ماں ہونے کا شرف انہیں حاصل تھا، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی وہ خدا کی محبوب ترین بندی تھیں۔ ان تمام حیثیتوں کا اظہار ان کی شخصیت، لباس، ان کے رکھ رکھاؤ، رہائش اور دربار سے ہو رہا تھا۔ عبداللہ اور نائمہ ان کے دربار میں پہنچے تو وہاں صرف خدام موجود تھے، غالباً ان دونوں کے آنے سے پہلے باقی لوگوں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، وہ دونوں ایک وسیع و عریض احاطے سے ہوتے ہوئے ان کے اس عالی شان تخت سے کچھ دور رک گئے جس پر وہ تشریف فرما تھیں۔ دونوں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر جھکا دیے۔ میری ماں کا اقبال بلند رہے، عبداللہ نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ کہا۔ نائمہ نے بھی اس کے ساتھ اس کے الفاظ دہرائے، وہ اپنی خوش نصیبی پر رشک کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل میں وہ یہاں آئی ہے تو عبداللہ کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ عبداللہ کی بیوی تھی۔ وہ اسی خیال میں تھی کہ حضرت سارہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی، خوش رہو تم دونوں، کیا خوبصورت جوڑا ہے میرے بچوں کا، نائمہ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نائمہ جھجکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس جا کر ان کے تخت پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، عبداللہ آج جہاں بھی ہے اس میں تمہاری مدد کا بہت عمل دخل ہے، اس لیے تم خود کو اس سے کمتر نہ سمجھو۔ نائمہ حیران رہ گئی، اسے لگا کہ حضرت سارہ نے اس کے دل کا حال پڑھ لیا ہے۔ حضرت سارہ نے اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا، میں دل کا حال نہیں جانتی میری بچی، مگر رب جانتا ہے، تم نے چونکہ اسے شکر گزاری کے ساتھ یاد کیا تھا تو اس نے تمہارے دل کا حال جان کر مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں۔ ان کی اس بات نے اس کی حیرانی کو رفع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ایسی بلند مقام ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ عجب نہیں ہے۔ اسی دوران میں حضرت سارہ عبداللہ سے مخاطب ہوئیں، آ جاؤ میرے بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قدموں سے کچھ فاصلے پر زمین پر بچھے قالین پر ہی بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر نائمہ نے بھی نیچے بیٹھنا چاہا تو حضرت سارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا، تم یہیں بیٹھو، یہ تو اسی کا مقام ہے، اسے میرے قدموں میں بیٹھ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اس لمحے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ عبداللہ کا نیچے بیٹھنا اس کے تخت پر بیٹھنے سے زیادہ وقت کا حامل ہے۔ وہ جنت کی دنیا کے ایک عظیم ترین ہستی کے ساتھ بیٹھی تھی جو بہت بڑا اعزاز تھا، مگر عبداللہ کے لیے وہ ہستی ماں تھی جس کے قدموں میں وہ بیٹھا تھا، یہ زیادہ بڑا احساس تھا۔ نائمہ نے وارفتگی سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے حضرت سارہ سے پوچھا، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضرت سارہ نے عبداللہ کو دیکھا جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھا تھا، پھر فرمایا، یہ ابراہیم کے طریقے پر تھا، خدا کے سامنے جھکنے کو اس نے اپنی زندگی بنا لیا تھا، جس کے لیے خدا سب سے اہم ہو جاتا ہے، خدا کے لیے وہ سب سے اہم ہو جاتا ہے، یہی ابراہیم کا طریقہ تھا، یہ اسی پر چلا اور میرا بھی بیٹا بن گیا۔ نائمہ نے ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران میں حضرت سارہ عبداللہ سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، مجھے لگتا ہے تم کسی اہم کام سے آئے ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ان کی بات پر عبداللہ نے عرض کیا، اما جان، مجھے آپ کی اولاد ہی میں سے کسی کے حوالے سے آپ کی مدد چاہیے۔ میری اولاد؟ حضرت سارہ نے قدرے حیرت سے کہا، تو نائمہ نے عرض کیا، میں عرض کرتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسبات میں گردن ہلائی تو نائمہ نے ان سے تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ توجہ سے نائمہ کی بات سنتی رہیں۔ جب اس نے بات ختم کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے نائمہ سے کہا، تم لوگ جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہو جائے گا، اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میرے خدام اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک معاملہ تو حل ہو گیا، اب دوسرا زیادہ بڑا مرحلہ درپیش ہے، بارگاہ ایزدی میں پیشی کا۔ وہ جانتا تھا کہ مسئلے کا حل کی کنجی کا ملنا خدا قدوس کی نظر کرم پر منحصر تھا۔ وہ پچھلی دنیا ہی میں ایک بات سیکھ چکا تھا، کام چاہے خدا کا ہو اور اسی نے دیا ہو، تب بھی بندے کو اسے کرنے کے لیے خدا کے حضور فریاد کرنی پڑتی ہے۔ یہی مسئلے کی حل کی راہ پچھلی دنیا میں تھی اور یہی اصول اس ابدی دنیا کا تھا۔ نبیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا خادم خاص شماس اس کے سامنے معتب کھڑا اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں مسرت حیرت کے ملے جلے تاثرات جمع تھے۔ شماس نبیہ کے خدام کی اس فوج کا سردار تھا جو جنت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بطور انعام ملی تھی۔ شماس اس کا سب سے چہیتا خادم تھا جو نبیہ کو اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ یہ نو عمر لڑکا دیکھنے میں جتنا معصوم تھا، عملی طور پر اتنا ہی نبیہ کا مزاج شناس تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی مالکن کو ایسی کیا خوشی ملی ہے جس نے اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری کر دی ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا، مالکن، ایسی کون سی بات ہے کہ آپ اتنی نحال ہو رہی ہیں؟ شماس، مجھے ابھی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے، یہ اعلیٰ ترین اہل جنت کی ایک محفل میں شرکت کا دعوت نامہ ہے۔ مگر مالکن، جنت کی اعلیٰ محفلوں میں تو آپ پہلے بھی جا چکی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوش ہیں؟ ارے بے وقوف، شوہر کی وجہ سے کہیں جانے اور اپنی ذاتی حیثیت میں کہیں جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج صرف مجھے بلایا گیا ہے اور میری ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں جنت کی اعلیٰ ترین خواتین جمع ہو رہی ہیں۔ پچھلی دنیا کے آغاز سے اس کے اختتام تک جتنی بھی عورتیں جنت کی خاص الخاص خواتین سمجھی جاتی ہیں، صرف وہی اس محفل میں شریک ہو رہی ہیں، یعنی جنت کی چنندہ خواتین، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ نبیہ نے تقریباً چیختے ہوئے آخری جملہ کہا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر شماس بھی پرجوش ہو گیا۔ مالکن، پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہ تو میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میری مالکن کو اتنا بڑا مقام ملا۔ ہاں، اور اب میں سب کو بتا سکتی ہوں کہ میں ذاتی حیثیت میں بھی اتنی بلند جگہوں پر جا سکتی ہوں۔ آئی ایم اے ٹرو کوئن ناؤ۔ نبیہ کو جنت کی اس دنیا میں وہ ساری زبانیں آتی تھیں جو انسان پچھلی دنیا میں بولا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہر جنتی کا تھا، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے سے گفتگو کرنے اور اس کی زبان کے اسرار و رموز سمجھنے اور اس کے ادبی شاہکاروں سے لطف اندوز ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ مگر انگریزی کا معاملہ یہ تھا کہ اس پر نبیہ کو پچھلی دنیا ہی سے عبور تھا۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تھی تو اپنی بات انگریزی ہی میں ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا اور یہی جملہ ادا کرتے ہوئے اس نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ پھر اس نے شماس کی طرف دیکھا جو اپنی مالکن کو بچوں کی طرح خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، شباز فوراً جاؤ اور میرے اختیار اور طاقت میں جو زیادہ سے زیادہ قیمتی اور عالیشان ملبوسات آ سکیں ان کا انتظام کراؤ۔ میں آج بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار نظر آنا چاہتی ہوں۔ ہر چیز آخری درجے کی ہونی چاہیے۔ جاؤ اور تیاری کرو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، تم رہنے دو، میں خود ہی یہ سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم جاؤ، بس چلنے کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ہی شماس جی مالکن کہتا ہوا پلٹ کر چل دیا۔ نبیہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی ساری طاقت اور اختیار کو استعمال کر کے اپنے جانے کی تیاری کرنی ہوگی تاکہ وہ کسی سے کم نہ لگے۔ جنت میں میاں بیوی اسی طرح ایک دوسرے کے اختیار اور طاقت کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہی اب نبیہ نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ خیال کی زنجیر نے اس کے پاؤں زمین کے ساتھ جکڑ دیے۔ کیا میں اس احساس کی مستحق ہوں؟ اس کے دل نے کہا، نہیں نبیہ، تم اس عزت افزائی کی مستحق تو کبھی نہیں تھی۔ تم تو ایک گمراہ سرکش متکبر انسان تھی۔ تم جہنم کی راہ کی مسافر تھی، مگر ایک انسان تھا جس نے تمہاری زندگی کو بدلنا شروع کیا اور تم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اس لمحے نبیہ کے دل سے فریاد نکلی، پرورتکار، میں جہنم کی راہوں پر گامزن تھی۔ میں تو تیری ذات اور جنت کی اس دنیا کے بارے میں بھی شک کا شکار تھی۔ تو نے انگلی پکڑ کر میری رہنمائی کی اور مجھے اس شخص تک پہنچا دیا جس نے مجھے تجھ سے ملایا۔ آج جو عزت ملی ہے اس پر بھی میں تیری شکر گزار ہوں۔ میرے اللہ، تو مجھے آئندہ بھی اپنی عنایات سے محروم مت کر۔ نبیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی دفعہ خدا کی یاد میں اس کے آنسو کب بہے تھے۔ اس کا اپنے شوہر خالد سے جھگڑا ہوا تھا، جس پر اس کی بھابھی سارا اسے لے کر عبداللہ کے پاس گئی تھی تاکہ وہ اسے سمجھائیں۔ عبداللہ کے سمجھانے پر وہ اپنا گھر ختم کرنے کے بجائے یہ رشتہ جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے عبداللہ کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جنہیں لے کر وہ دوبارہ عبداللہ کے گھر گئی۔ یہ اس کی عبداللہ سے دوسری ملاقات تھی۔ اسی میں پہلی دفعہ اس نے خدا کے احساس میں آنسو بہائے تھے۔ عبداللہ صاحب، میں اتنی بری نہیں ہوں جتنا میرے حالات اور مجھے ملنے والے لاڈ پیار نے مجھے بنا دیا۔ میری تعلیم بالکل مغربی انداز میں ہوئی ہے۔ میں نے ایک بڑی یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ وہاں سے میرے دل میں مذہب کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس پر مزید، مذہب کا جو تصور مجھے اس معاشرے میں ملا اس نے مجھے مذہب سے بہت دور کر دیا۔ پھر آپ کی کتابوں نے میرے ذہن کی گرہ کھولی ہے، لیکن ابھی بھی ایک شک ہے جو میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ نبیہ اور سارا عبداللہ سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ سارا نے عبداللہ کی بیوی نائمہ سے فون کر کے نبیہ کے لیے خاص طور پر ملاقات کا وقت لیا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ نبیہ کی سرکش طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، ورنہ اس کی خود پسندی ہر روز دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت وہ سب عبداللہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ نبیہ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس کی بات پر عبداللہ نے پوچھا، وہ شک کیا ہے؟ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، خدا کو مانتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ایک دھوکا ہوا، اگر کوئی خدا نہیں ہے تو بس مجھے ایسے بے وقوف بننا اچھا نہیں لگے گا۔ مر کر تو مٹی ہو جانا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں رسمی طور پر خدا کو مان لوں، مگر خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو بے وقوف بنانا اچھا نہیں لگتا۔ سو اگر واقعی خدا نہیں ہے تو پھر؟ یہ کہتے ہوئے نبیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ دراصل خدا کو نہ ماننے والے بڑے وسوخ سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقات اور حادثات کی کار فرمائی ہے۔ اس کائنات میں کھربا کھرب ستارے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسی زمینیں اور ہوں گی، ان پر زمینی جیسے اتفاقات سے زندگی ضرور موجود ہوگی۔ اس پر عبداللہ نے کہا، چلو مان لیا، زندگی اور بھی ہوگی، سیارے اور بھی آباد ہوں گے، مگر اس سے خدا کا نہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ عبداللہ کی بات پر نبیہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سیارے پر زندگی اتفاق سے ہے، جو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی اگر کہیں اور بھی ہے تو اس سے یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہاں اور وہاں زندگی اتفاق سے وجود میں آئی ہے؟ آپ اپنا ایک گھر کراچی میں اور دوسرا لاہور میں بنائیں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ کہ دونوں گھر اتفاق سے بنے ہیں؟ اسلام نے کب اور کہاں یقین دہانی کرائی ہے کہ زندگی کہیں اور نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی؟ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ طلاق میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے سات آسمان کی مثل سات زمینیں بھی بنائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں زندگی کی کوئی اور شکل بھی پائی جاتی ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نبیا نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے۔ پھر اس نے نبیا کو مزید سمجھاتے ہوئے کہا، نبیا، ان منکرین خدا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسیحی پس منظر سے اٹھے ہیں۔ مسیحیت کے تصورات میں زمین کائنات کا مرکز ہے، کیونکہ وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں وہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی جائے پیدائش ہونے کی بنا پر مقدس مانتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین کائنات کا مرکز نہ رہے تو مذہب کا مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مسیحیت کی تردید تو ہو سکتی ہے، اسلام کی نہیں۔ اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ مگر کیا زندگی اور اس کی تمام تر سنائی محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی؟ نبیا نے اپنے ذہن کے وسوسوں کے لحاظ سے سوال کیا۔ یہ بالکل ممکن تھا۔ اگر اس دنیا میں زندگی اور خاص طور پر انسان کو وجود میں لانے کے لیے کسی ایک آد اتفاق کا ظہور ہوتا، اس قاتل کائنات میں جہاں ہر طرف زندگی کو تباہ کر دینے والی قوتوں کا راج ہے، ہزاروں لاکھوں چیزوں کو ایک منظم اور مرتب طریقے پر جمع کر دیا گیا ہے، تب اس سیارے پر زندگی وجود میں آئی ہے۔ ہزاروں غیر معمولی چیزیں جمع کر کے جب ایک کارخانہ لگایا جاتا ہے تو وہ اتفاق نہیں ہوتا، ایک مل آنر کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر جب بھی کوئی چیز پیش آتی ہے وہ اکثر تباہ کن ہوتی ہے۔ دوسری طرف تعمیری کام کبھی اتفاق سے نہیں ہوتے، ان کے لیے ہمیشہ ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے منتشر قوتوں کو منظم کرنے اور مستقل طور پر قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک گاڑی ہے، جسے بنانے کے لیے منصوبہ بنا کر ایک منظم کارخانہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اتفاق سے ہونے والا حادثہ گاڑی تباہ کر دیتا ہے۔ عبداللہ کی گفتگو مدلل تھی، مگر نبیا کے ذہن میں ابھی بہت کانٹے باقی تھے۔ جوزف اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر دو قسم کے جذبات بیک وقت موجزن تھے، ایک اداسی کے اور دوسرے جوش و ولولے کے۔ اداسی کنول سے بچھڑنے کی تھی، جس کی جدائی کا زخم اس کے دل کو کھا رہا تھا، اور ولولا انتقام کا تھا، جو تنظیم کو جڑوں سے اکھاڑ دینا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ تو ایک بادشاہ تھا، ایک ارب پتی باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی انگلی کے ایک اشارے پر دنیا کی نعمتیں جمع ہو جاتی تھیں۔ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے والا ایک عقاب تھا، جس کا اقتدار آسمان تک قائم تھا، اور زمین کی ہر چیز جسے بہت حقیر نظر آتی تھی۔ پھر اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اس کا ایک مشن تھا، وہ اپنی زندگی اس کے لیے لگانا چاہتا تھا۔ جس شخص کے پاس زندگی کی ہر نعمت اور زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہو، اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا تھا؟ مگر پھر اچانک ایک روز اس کی زندگی بدلنی شروع ہوئی۔ جوزف کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دن عبداللہ سے جہاز میں ملاقات کا دن تھا۔ اس دن وہ تنظیم میں باقاعدہ شامل ہو رہا تھا، مگر اسی روز اس کا حادثہ ہوا، اور پھر کمل۔ اس کے دل میں ایک کسک اٹھی، وہ بے اختیار بڑبڑایا، تمہیں اپنے دل سے میں کیسے بھلاؤں کمل، میں مر کر بھی تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ کمل کی آمد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر زندگی کی ہر بازی وہ ہارتا چلا گیا۔ پہلے باپ کیا، پھر باپ سے ملنے والی ساری جائیداد اور دولت چلی گئی، آخر میں کمل گئی۔ اور اس وقت اس کے لیے زندگی بچانا بھی ایک مرحلہ تھا۔ تنظیم نے اس کے باپ کی خدمت کی بنا پر اسے پیشکش کی تھی کہ وہ تنظیم سے متعلق زبان بند رکھ کر خاموش زندگی گزار دے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ تنظیم سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کمل کی موت کے پیچھے تنظیم کا ہاتھ ہے۔ اسے کمل کا بدلہ ہر حال میں لینا تھا، مگر وہ تنے تنہا تنظیم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے تنظیم سے بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس راہ میں اسے اپنی جان کا کوئی خوف نہ تھا۔ اس کی جان تو کمل کے ساتھ ہی جا چکی تھی، اب وہ ایک سراپا آتش انتقام ہستی تھا۔ جس کی زندگی کا مقصد تنظیم کو تباہ و برباد کر کے اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنے بچے کھچے وسائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ ایک گھاگ بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے جاتے۔ اس نے خاموشی سے اپنے کاروبار سے بہت کچھ دولت اس طرح محفوظ اور انویسٹ کر رکھی تھی جس کا علم اس کے باپ کو تھا نہ کسی اور کو۔ اس کے پاس ابھی بھی کافی پیسے تھے۔ اب اس کا اگلا نشانہ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لانا تھا جو اس کے مقاصد کے حصول میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس سلسلے میں اس کا دوسرا اقدام ان لوگوں سے ملاقات کرنا تھا جو اس منصوبے میں اس کی کسی بھی پہلو سے مدد کر سکیں۔ اس کے ذہن میں کچھ لوگ تھے جن سے اسے رابطہ کرنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ اگر اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ نبیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر دوبارہ بولی، لیکن عبداللہ صاحب، ارتقاء کا نظریہ کیا اس کائنات، زندگی اور انسان کی وجود کی توجیہ نہیں کر دیتا؟ نبیہ کے سوال پر عبداللہ نے ایک نیا زاویہ اس کے سامنے رکھا۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ ارتقاء کا نظریہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ اسے انگریزی میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، چین آف لکی ایکسیڈنٹس، یعنی زندگی اتفاقات کے ایک سلسلے یا زنجیر سے وجود میں آئی۔ اس زنجیر میں ہر اتفاق خوش قسمتی پر مبنی تھا، یعنی ہر اتفاق کے بعد دوسرا اتفاق ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں زندگی کو اپنی بقا اور تسلسل میں مدد ملی ہے۔ دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ اتفاق اول تو بار بار نہیں ہوتا، اور ہو جائے تو خوش قسمتی کو جنم نہیں دیتا۔ یہ اگر ہو رہا ہو تو بار بار ہونے والے با مقصد اتفاق کو ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ ایسی کسی زنجیر کے پیچھے ہمیشہ کوئی منصوبہ ساز ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیچرل سلیکشن؟ نبیہ نے بولنا شروع کیا تو عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ نیچرل سلیکشن کسے کہتے ہیں۔ یہ بولنے میں ایک سائنسی اصطلاح ہے، لیکن اس کی حقیقت میں نے اوپر بیان کی ہے کہ یہ خوش نصیبی پر مبنی اتفاقات کی ایک زنجیر کے سوا کچھ نہیں۔ پھر غور تو کیجئے، یہ نیچرل سلیکشن ہو کس جگہ رہا ہے؟ یہ ایک ایسی کائنات میں ہو رہا ہے جہاں ہر فطری طاقت زندگی کی قاتل ہے، جہاں انتہائی متضاد اور متناقص عناصر کار فرما ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ ارتقاء کا تصور درست بھی ہے، تب بھی یہ سوال کیا پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی کائنات میں ارتقاء ہر موڑ پر زندگی کی سمت ہی کیوں مڑ جاتا ہے؟ انتہائی متضاد اور متناقص قوتوں اور عناصر کے دوراہے پر زندگی ہمیشہ اس منزل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے جس کے آخری سرے پر انسان کھڑا ہے؟ ملحدین اس فیصلے کے لیے نیچر کا لفظ بول کر اس سے سارے وہی کام لیتے ہیں جو ہم اہل مذہب خدا سے لیتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہم خدا کو اللہ کہتے ہیں، وہ اسے نیچر کہہ دیتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی ہاں، پھر ایک اور بات بھی سمجھیں، وہ یہ کہ زندگی کی توجیہ کرنے والا ارتقاء کا نظریہ کچھ مشاہدات کی توجیہ کرتا ہے۔ ارتقاء اپنی ذات میں کوئی مشاہداتی سطح پر ثابت شدہ یا ریاضیاتی صحت کی حامل چیز نہیں۔ جو چیز ثابت شدہ ہے وہ کچھ مشاہدات ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ فوسلز یا ڈھانچے ملے ہیں، ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ انسان سے پہلے اس سے ملتی جلتی کوئی مخلوق موجود تھی۔ اس مشاہدے سے جس چیز کی تردید ہوتی ہے وہ ایک خاص فہم ہے کہ انسان کو ایک روز مٹی سے براہ راست پیدا کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ تو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مگر ایک مقام پر اس پورے عمل کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ عبداللہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکا اور پھر دوبارہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ قرآن مجید سورہ سجدہ آیت 7-9 میں انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے۔ پہلا وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی جسم براہ راست مٹی یعنی زمین سے پیدا کرنا شروع کیا، پھر دوسرے مرحلے میں اس نے انسانی نسل میں توالد و تنسل کا سلسلہ شروع کیا، پھر تیسرے مرحلے میں اسے بہتر سے بہتر بنا کر موجودہ انسان کی جسمانی ساخت دی گئی۔ جب یہ مرحلہ آ گیا تو آخر میں نفخ روح کا وہ عمل ہوا جس نے انسان میں عقل، روحانیت اور ذوق جمال جیسے اوصاف پیدا کر دیے۔ عبداللہ کی اس وضاحت پر نبیہ نے بہت حیرت سے کہا، یہ تو ایک نئی بات بتائی ہے آپ نے، قرآن مجید نے تو گویا ان فوسلز اور इन इंसानी ढांचों के रिकॉर्ड की सबसे अच्छी तौजीह कर दी। बिल्कुल यही बात है। फिर इस इंसानी को देखिए जो नफख रूह के बाद वजूद में आया और आते ही कुर्रे अर्ज पर छा गया। जरा उसका और दीगर हैवानात का मवाजना कीजिए, ये आपको किस पहलू से इर्तका याफ्ता हैवान नजर आता है। मैं जिस्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो जौक और जमाल रखता है, जिसका दिल और दिमाग रंग रोशनी हुस्न मौसीकी और खुशबू से मुतासिर होता है, जो रूहानी एहसास रखता है और इसीलिए अपनी फितरत में खुदा की तलब रखता है, जो खैर और शर का शऊर रखता है और इसीलिए अनगिनत चीजों को इखलाकी बुनियादों पर छोड़ता या इख्तियार करता है, जो अक्ल व शऊर रखता है और उसी के बलबूते पर ईजाद व दरियाफ्त किए चला जाता है। इस इंसान का हैवानी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो खुदा के इज़्ज़त से पैदा हुआ है। अब्दुल्ला की मुदल्लल और दिलनशीन गुफ्तगू हर शख्स के दिलो दिमाग में उतर रही थी। सारा और नायमा तो पहले ही एक जगह दुरुस्त जगह पर थीं, मगर नबीहा के लिए भी अब्दुल्ला की बातें इतनी ही पुर असर थीं। अब्दुल्ला ने सीने पर हाथ रखकर कहा, इस हैवानी कालब में असल इंसान को पैदा किया गया है। इंसान जब मरता है तो उसकी शख्सियत नहीं मरती, ये हैवानी जिस्म मरता है। इस शख्सियत को कयामत के दिन एक नया कालिब देकर दोबारा पैदा किया जाएगा जो कभी फना ना होगा।